بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المائدة حارد سورة اللغمة عالي مدنية مدينة سورة دكتي وآياتها آيات هادنا 120 آية وهي بقول إيا لباسن آية دود وهي بقول لباسن إيا لبا بقول لباسن إيا سدح وليل هذا waxay noqonaysaa 1804 kelimaa la yidhi suuraddan, waxay noqonaysaa haa la yidhi 1703 xaraf ayay noqonaysaa. suuradda aynu meeshaan ka gelayno waxay noqonaysaa suuraddii oo shanaad oo qur-aanka ayaynu meeshaan ka gelaynaa. waxaan weli ku dhex jirnaa suuradihii mudawalaadka ahay ayaynu ku dhex jirnaa oo waxaynu soo marnay suuratu lbaqara, suuratu aali cimraan, suuratu nisa, hadda waxaynu joognaa suuratu lmaa'ida. suuraddan tasmiyadatan loogu magacaabay suuratu lmaa'ida waxay ka mid tahay qaacidadii eeday min baabi tasmiyati lkulli biismi bacdihi cala caadati illahi tacaala fii kitaabi. waxaa lagu sheegi doonaa maa'idadii oo nabiyullaahi ciisa mucjisada loogaga dhigay ayaa suuraddan aakhirkeeda lagu sheegi doonaa. marka iyadoo suuraddan axkaam fara badan ay shamli doonto, mar hadday tahay suurad madaniya oo tashriicaad looga waramaayo, haddana waxaa maaragtay tasmiyadeedii laga dhigay maa'idadaas ayaa lagu magacaabay. maxaa yeele waxay eeday mucjiso oo weyn oo nabiyullaahi ciisa la siiyey qoonkiisa ay ku kufriyeen, cadaabna ay ku mutaysteen. hadda marka suuradda tan suuratu lmaa'ida iyo suuraddii haddaynu kasoo baxnay oo suuratu nisa, gaar ahaan suuraddii haddaynu kasoo baxnay aakhirkeeda iyo suuraddan awalkeeda waxaa u dhexeeya baa layidhi munaasaba u dhexeysa. maxaa yeele allah wuxuu noo yaboohay bayaan ayaa ilaahay noo yaboohay inuu noo caddaynaayo sharaa'ica diinina uu noo caddaynaayo. waxaa ilaahay noogu yaboohay subxaanahu watacaalaana waxaa markaasi naloo kaga baqayaa baadi inaanu ku dhacno. kolka waxa weeye wacdigii sidaas ahay ayaa ilaahay subxaanahu watacaalaa suuraddan inoogu taamiyelaya oo suuraddan baa lagu sheegayaa. maxaa yeele suuradda tan oo la yidhaaha suuratu lmaa'ida waxaa ku sugan baa la yidhi axkaam oo qeybkeeda aan ku jirin, axkaam oo waxa weeye ayada mooyaane aan laga helaynin meelo kale ayaa jirta, axkaamta ayada ku jirta meelo kale lagama helaya la yidhi. waxa u dhahay mufasirka weyn oo la yidhaahdo baqawi tafsiirkiisa asagoo ka warinaya maysara, in allaha tacaala anzala fii haadihi suura 18 xukman lam tunzal fii gayriha min suwar lqur'aan. waxa uu dhaxay ilaahay subxaanahu watacaala suuraddan wuxuu ku dejiyey dhexdeeda 18 xugun oo suuraddan ka duwan aan lagu soo dejin, suuraddan qeybkeeda xugun aan lagu soo dejin, axkaam aan lagu soo dejin oo 18 gaaraysa ayaa suuraddan lagu soo dejiyo dhah. waxaana weeye 18-kaasu munkhaniqo waa ku tegaynaa macnaheeda iyo waxay tahay iyo mawquuda iyo mutaradiya iyo nadiixa iyo wamaa akala sabuuxu ilaa maa dakaytum iyo wamaa dubiha cala nusubi iyo waan tastaqsimuu bilaslaami iyo wamaa callamtu min aljawaarixi mukallidiina iyo wadacaamu ladiina utuu lkitaaba xilmu lakum iyo walmuxsanaati min aladiina utuu lkitaaba iyo waxaa waaye duhurka dahaarada oo waxa weeye ayadana la cadeeyo ilaahay qowlkiisa oo ilaahay leeyahy ya ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati iyo wasaariqu wasaariqatu iyo walaa taqtulu sayda wa antum xurumun iyo maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaamin iyo shahaadatu baynikum idaa xadara axadakum almowt. waxa weeye 18 weeye 18-kaas xugun suurad lagu sheegay oo qur-aanka uma jirto. marka suuraddan sidaas ayay maaragtay suurad aada iyo aad shacnigeedu u weyn yahay uu tahay وصورات مدنية وهي سورة كتاب بعد الهجرة ليري إنك صور عشان بعض لجال إنه مكة وكسورة ليري وعمك فيها ليري يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله لكن ساس مركي ليري أذني وبعض العلماء يعتهين لفكر كيرا ومدنية لي وقرأت وحي ليه عيدا سيا مكة وحي ليه وهي سورة في عام وفتح لكن قاعدة وحاجة ساح وأنه صومر ميت وحي رسولك عليه الصلاة والسلام مركئه هشوري سودقي او مككي شوري ارلو مكة بها سودقاني مدني يا ربها قبل الهجرة وحي سودقي نوحا ليلة ذا مكيا ليلة بركة حاصلت في الخيره وحي كمسهي هاي ذا هو المدني هاي كمسهي بركة حتى ايضا سيفات الى هذا العلماء قاركير لكن سيدة عجحة وحوية قاعدة لا سالة راعية هو وحي نقون ايسا مدري اي نقون ايسا هي الهي يقول في سيدة اليوم اكملت لكم دينكم ايضنا سانكو تجد دونه وهي كسوتك في عرفه حجة الوداع النبو عليه السلام سنة ستة بنات اصدقوا رسولك عليه السلام عرفه وشاغني هاي هيا النبو اخيالي لقبضي سوكو اخيالي قل قاسوه هوده هاي يا ايها الناس ان سورة المائدة صديها هو سورة المائدة من اخر القرآن نزولا قرآن كنزول كيسا هو اوضا باري اي خميسا فحلوا حلالها حلال سيدة حلسة وحرموا حراما حرام سيدة استحرما فرقا هذا واحد الله خاص السنة او حلال سيدة هلا حشلش او نلقوا دهي حرام سيدة اللي استحرموا سورة كسوا حوية حلال سيدة يا حرام سيدة حلال سيدة والا حللنا يا ولا لو حرمنا والا استحرما يا وي وهوية سعنق الصورة دهتن أي آدي أدلو وقد سيقول له وينينيا معايا لأحكام تهدى عن شيغني وتزيد يطوانكا أي صورة عن خجفة وصورة لها كلام الجليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين دلك آمنوهم أيانو أوفوا أوفيوا الإلهي بالعقود بلن يالك أوفيا يا أيها الذين دلك آمنوهم أيانو أوفوا أوفيوا الإلهي بالعقود بلان يالك اوفية سردنا هذي الله سبحانه وتعالى وها اوكب الهضية نادو او الا او ناديو تتك مؤمنين تا او ناديو او الا او ناديو سبحانه وتعالى صفة الهين وصفة الايمان مركي الا او ناديو الهي سبحانه وتعالى وهو امر يا عهودا ليسكو اتشيي الي اوفيان وهوي العهود المؤكدة الله في بينكم وبين الله والنار عقودا وحوية فلماذا اللي تكون اكيه هو انك يا الله ما وضع حيسا هي انك يا طائر الناس ضدك لحيسا حول حيوي هذا يقول سبحانه وتعالى هذا مرك يا ايها الذين امنوا قال عبرة بعوم الله دوي فذلك اهل مكبها اهل مدينة بها اهل ورهي مدينة بها الايداد هذا بعض القواعد يقول ايان لكن هذا مؤمنين وطن ايان نادران ويقول عيسى الله مركا وذوري يا ايها الذين دلك امنوكم ايانو اوفوا اوفيا ايوه الهي بالعقود برانيالك اوفيا ما عقده الله وعهده عليكم من التكاليف والاحكام الدينية ايه نقول عيسى وحى الهي سبحانه وتعالى اذا انقلب اللهم او الهي سبحانه وتعالى بلن كإذن كل قبطي او تكاليف هي احكام الدينية هو فيه الهي سبحانه وتعالى وهذا هو عهود وحي نقول ايسا تكاليف في الهي نصاره وعهود الهي مرك هذا وهي الهدين علمه امور الدين وافر الهدين الصحة في العقد والصدق في القصد والوفاء بالعهد واجتناب الحد وعلي الأمور الدين وأفرت أساليه الصحة في العبد والدين والصدق في القصد والوفاء بالعهد واجتناب الحد أفرت أساليه هي وحوية عقد هو صحيح هي وحوية قصد روحون شاو هي بلن كؤول لأوفية حدود إلهي الله قد يراه وعنا لغا قادنا يا آياتنا يا لغا قادنا يا مركي إلهي ذور عهود داس أوفية أيوة الله سبحانه وتعالى marka cuquuddaana waa cuquudda laysku adkeeye waayo. muraadka laga leeyaha waxa weeyaa la yidhi caqadkan caqad oo markaasi macnawiya weeye, oo markaasi lagu shabahayo caqdulxabli weeye, xariga gunduntiisa lagu shabahayo. marka hadda waa midda laysku adkeeyey oo sidaas lagu shabahayo ayaa la yidhi. marka hadda waxa weeye almu'akkada markii la yidhaahdo waa mid laysku adkeeyey, waxaa laga qaadanayaa ilaahay qowlkiisa alcuquud uu leeyahay alle, maxaa yeele macna alcaqdiga wuxuu yahay huwa alcahdu almu'akkad weeye. caqad markii la yidhahdo waa cahdi oo laysku adkeeya la yidhahda. marka hadda cuhuuddaas waa laba qaybood oo mid annaga iyo alla noo dhexaysa, annaga iyo alla midda noo dhexaysa maxay tahay? ma'muuraadka weeye, waxa ilaahay na amray inaanu fartoonno, waxa ilaahay naga reebo aynu ka harno. falwafaau bilma'muuraati waxa weeye ficluha, ma'muuraadka waxa weeye oo la oofiyey in la falaa weeye, wixii ilaahay ku faray subxaanahu watacaala inaad fashaa weeye. wafaha oo la oofinayo manhiyaadkana waxa weeye in laga tagaa weeye, wixii alla uu reebay dhammaantood laga tagaa weeye. ilaahay qowlkiisa markaasi waxaa soo gelaya oo ilaahay subxaanahu watacaala owfuu bilcuquud uu dhahay, addoomanka maaragtay yaa cahdiga dhexdooda ka dhacaya. waxaa kaloo soo gelaya cahdiga oo waxa weeye addoonka iyo rasuulka dhexdooda ka dhacaya, maxaa yeele cuhuud oo waxaa jirta nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo addoomanka udhexaysa ee ilaahay addoomankiisa kale. waxaa marka insaanka waajib ku ahaa layidhi cahdiga isaga iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam udhexeeyay inuu oofiyaa weeye, oo waxa weeye in rasuulka la rumeeya calayhi salaatu wasalaam, wixii owla yimid oo dacwadaasa la rumeeyo, in rasuulka calayhi salaatu wasalaam la tacdiimiyo, in la ixtiraamo amarkiisa, inaan la khilaafin aslanba weeye. cuhuudda markaasi waxa weeye dadka dhexooda udhexayso ayadana owfuu bilcuquudi soo gelaysa, waxaa kamida mucaamalooyinkaa kamida mucaamalada oo beec lagu mucaamaloonaayo, shira lagu mucaamaloonaayo, nikaax lagu mucaamaloonaayo, talaaq lagu mucaamaloonaayo, tamliiq wax laysu mushriya lagu mucaamaloonaayo, waxa weeye takbiir wax laysu qabra lagu mucaamaloonaayo, cidqi lagu adoon la xureeyo, dayn laysu siiyo, alaab laysu wadeeco dhigto, sulx la sameeyo, waxaasoo dhan waxa weeye cuhuudda oo waxa weeye dadka udhexaysa weeye. waxaa kaloo ka mid ahaa la yidhi cuhuudda dadka udhexaysa ixtiraamu lmu'miniina, mu'miniinta oo la ixtiraamo, wa tacdiimihim mu'miniinta oo la weyneeyo, wa cadami kaybatihim inaan mu'miniinta la xamanin, inaan la dhibin, inaan la nabayn oo aan nabya lagu samayn, inaan laga been sheegin. maxaa yeele dadka mu'miniinta ixtiraam wax weyn baa udheeya, cuhuud baa udhexaysa. waxa weeye mu'miniinta waxaa loo baahan yahay inay is ixtiraamaan, inay istacdiimiyaan, inaysan isxamanin, inaysan isdibin, inaysan isnabin, inaysan isku been sheegin. marka hadda waxaa kaloo ka mid aha yidhahdeen culummada caarifiinta, muriidiinta dadka muriidiinta ah inay oofiyaan cuhuudulmashaayikh weyn, mashaayikhda cahdigooda, sida markaasi istilaaxa culummada suufiyada ay qabaan, inay oofiyaan haddii waxa weeye cahdi sheekha ay la galaan, inay cahdigaas ay oofiyaan ayaa waajib ku noqonaysa. haddii cahdigaasi uu yahay cahdi oo waxa weeye sharciga ku banaan adduunya, maxaa yeele haddii waxa weeye shuruud iyo maaragtaya lala galo, ilaahay daacadiisa laysku jeclaado iyo in la kala dambeeyo iyo waxyaaba badan oo macnaha waxaa jira istilaaxu suufiya la yidhahdo ayaa jira. marka culummadaas caarifiinta istilaaxa markaasi ay leeyihiin oo markaasi cuhuudda oo waxa weeye lala galo waxaa waajib noqonaysa in la oofiya ayaa waajib noqonaysa, oo ninku waxa weeye sheekhiisa oo sheekhu dariiqa ah oo la galay cahdiga oo la yidhaahdo ijaasada taxqiiqa la yidhaahdo amata taxkiimka la yidhaahdo uu la galay, haddii waxa weeye uu ka baxo waxay u keenaysaa khatar bay u keenaysaa. maxaa yeele waxay noqonaysaa cahdi laga baxay noqonaysaa, cahdigii mu'miniinta udhexeeyey ayay noqonaysaa, oo midda hadda aan soo sheegaynay ayay lamid noqonaysaa. marka waxa weeye cahdi oo khaasa ayay noqonaysaa oo isaga iyo markaasi waxa weeye sheekhiisa caarifka udhexeeya ayay noqonaysaa. haddii marka waxa weeye cahdigaasi uu ka bixi waayo oo macnaha cahdigii uu guriyaa wuxuu noqonayaa cuhuudda ilaahay mid guriyo u noqonayaa, maxaa yeele cahdiga ilaahay uu nagu qabanaayo dhexdaynana ilaahay waa isugu kaanyo qabtay, ilaahay iyo annagana allaha subhanahu rasuulka iyo annagana ilaahay cuhuudda isugu kaanyo qabtay. marka waxa waaye cuhuuddaasay ayada laftarkeeda soo gelaysaa ila si alashaasaba alla wuxuu yihi subxaana watacaala yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyanow awfuu oofiyow ilaahay bilcuquudi ballanyaalka oofiya. marka hadda markii sidaa alla uu yihi subxaana watacaala cuhuuddii wax kamid aha ilaahay noo sheegaya, uxillad lakum waxaa laydiin xalaaleeyow ilaahay, uxillad lakum waxaa laydiin xalaaleeyey bahiimatu lancaami nimcoolayda xoolaheeda ayaa laydiin xalaaleeyey. uxillad lakum waxaa laydiin xalaaleeyow ilaahay, hadda meeshaan uxillad lakum kalaam oo mustanafa wey, waxaa meeshaan loo keenay in la caddeeyo ilaahay galadda uu nagu leeyahay, xaysu axala lanaa ashyaa ilaahay ashyaa ayuu noo xalaaleeyey, lam takun lilyahuudi wey oo yahuud aan xalaal u ahaa jira. marka hadda waxa weeye nimco weyn waaye oo markaasi loo baahan yahay in la guto shukrigeeda lala yimaado. alla wuxuu yihi subxaana watacaala uxillad lakum waxaa laydiin xalaaleeyey bahiimatu lancaami nimcoolayda xoolaheeda ayaa laydiin xalaaleeyey. ancaamtu waxa weeye geela iyo looda iyo ariga weeye, xalaalayntaana waxa weeye aglan bacda dabx weeye, cunig oo la cunaayo markii la gowraca kabaxdi oo markaasi dakaato oo sharciya ah lagu gowraco ayaa loola jeedaa weeye, markaas ayaad cunaysaan. marka hadda dabxigan wuxuu shaminayaa naxriga duunta markaasi halowda wax laga guuro, saasuu keenayaa. marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala uxillad lakum waxaa laydiin xalaaleeyey bahiimatu lancaami nimcoolaydi xoolaheedi, gowrac oo markaasi waxa weeye la gowraco ayaa loola jeedaa markaas kabacdi la cuno, ilaa maa shay mooyaane ayuu dhe ilaahay yudlaa lagu akrinaayo calaykum korkiina, ilaa maa shay mooyaane oo aan laydiin xalaaleeyin yudlaa calaykum korkiina lagu akrinaayo. waxa weeye toban shay oo noo soo socota weeye, waxaa ugu horeeya meytada, waxaana ugu dambeeya wamaa dubixa cala nusubi oo casharkay noogu soo socotaa. marka ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala ilaa laakiina ayuu dhe ilaahay maalkii yudlaa lagu akrinaayo calaykum korkiina u dhe ilaahay, taas waxa weeye waa laydinka xarimay. istisnaha marka waxaa laga dhigayaa munqadi cali, waxa weeye waxaa markaa ilaa maa yutlaa calaykum waxay noqonaysaa inta hadda noo soo socota oo xurimad calaykum lmaytatu wey aayadda. hadda istisnaha inuu mutasil naqdane waa iska banaantaa wey, ilaa maa kii mooyaane ayuu dhe ilaahay aad iska tiraahid yudlaa calaykum korkiina lagu akri doono maahe, oo aayaddan soo socoto xurimadu ugula akri doono maahe, gayra muxilli saydi ugaarki kuwa xalilanaayo kayrkooda xaal aatiin, walxaal antum idinkuna xurumun kuwa xarmanaya aatiin oo muxilin aatiin, in allaha alla yaxkumu waa xukminaya, maa yuriidu waxa uu doonayo ilaahay waa xukminaya. alla wuxuu yihi subxaana watacaala gayra muxilli saydi ugaarki kuwa xalilanaayo kayrkood xaal aatiin, ay gayra muxiliina weye lisayd weeye bimacnaa muctaqidiina xilahu, waa inaadan ahaanina ugaarka kuwa xalisha oo ictiqaadiya xalaalnimadiisa. gayra muxili sayd yowd ilaahay ugaarka kuwa xalilanaaya oo banaysanaaya kayrkood xaal aatiin, walxaal antum idinkuna xurumun kuwa xarmanaatiin. ugaarka isagana waxa weeye waxaa lagu qaydayaa markii muxrim la yahay oo xaji la xarmaday amase xumro la xarmaday weye, markaasaa lagu qaydayaa. hadda waxa weeye waxa meeshaan loo keenay ugaag waxaa markaasi wahmi inuusan dhalanin ayaa la rabaa, maxaa yeelay ilaahay bahiimatu lancaamaa laydiin xaleeday markii la yidhi, waxaa caadi yahoo la og yahay haddii waxa weeye xoolahaas laysu xalilay oo ancaamtaa ayagu waxa weeye muxrim haddii la yahay iyo kayru muxrim haddii la yahay ayagu waxa weye isku mid waayo. marka qofku marka uusan muxrim ahaynin waxaa caadi ahaa jirtay inuu ugaarsana waxa weeye goorku rabo iska ugaarsado, xoolihiisana waxa weeye uu iska cuno ayaa caadi ahaa jirtay. marka meeshaan waxaa laysku milicsiinayaa waktiga qofku waxa weeye muxrim uu yahay inay ugaartu ka duwanaanayso xoolaha ay ka duwanaanayso, oy sida hore caadiga ahayd aysan arrintu ahayn, taasaa marka laysmidasiinayaa taxriimkeeduna waa noo imaanaya. in allaha allowda ilaahi subxaanahu watacaala yaxkumu waa xugminaya, maa yuriidu waxa alla uu doonaya ilahi waa xugminaya, oo waxa alla uu doonaayo taxliilkaas iyo kayrkiisaaba kamida weeye. wax ilaahay ku caadila kana ma jiraan, wax ilaahay uu hor imaan kara taxliil iyo taxriim alla uu samaynaayo ilaahay sow doono ayuu u xugminayaa. cid uga hor imaan karaysa oo ku caadili kartana ma jirto, ka hor imaanaysa weeye. marka in allaha yaxkumu maa yuriidudaas waxa weeye cillay u tahay aayadda bilowgeed. marka waxa weeye axkaamtu waxay kasoo fulaysaa alla weeye calaa xasabi iraadatii sida alla uu doonaayo, falaa ictiraada caleyh wax ilaahay ku caarili kara ma jiraan weeye, xukunka ilaahayna wax la cirbi kara ma jiraan weeye. sidaas waxa weeye haddii la yidhahdo waxaa lagu rajinayaa qoladii bidcada ahayd oo muctasilada ahayd oo yidhaahdeen waxaa kamid a ayaga maabiyadiidooda silaax iyo maaragtay waxa aslaxa ilaahay ummadiisa inuu u sameeyo waajibay ku tahay dhaheen beentood weeye. markaasuu dhahay ilahay in allaha yaxkumu maa yuriid wa ilaah yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow laa tuxiluuha xalilanow dha ilaahay shacaa'ir allaahi ilaahay diintiisa waxa lagu aqoonsado, wala shahrow dha ilaahay shahrigina ha xalilana alxaraama oo xurmada lahay, wala alhadya hadyigina ha xalilanow dha ilaahay, wala alqalaa'ida qoor xiryaalkina ha xalilana, walaa aamiina kuwa u qasdaayna ha xalilanow dha ilaahay albayta beytka alxaraama oo xurmada leh, yabtaquuna xaal ay dalbayaan kuwaasu fadlan fadli ay dalbaayaan min rabbihim xagga rabbigooda ay ka dalbaayaan, iyo warid waana raalli ahaansho. wa idaa wasigii xalaltu meed xalaal noqotiin ood xajka xalaal noqotiin fasdaaduu ugaarsadow dha ilaahay. walaa yajrimannakum yuusan idinku xambaarin use idinku xambaarin shana'aanu qoomin qoom cadhadoodow dha ilaahay an saduukum laali an saduukum ay idin jeediyeen daraaddeeda calil masjidi masjidka alxaraami oo xurmada lahay an tactaduu inaad xad gudubtaan oo dil iyo qaysisa ku samaysaan. watacaawanuu isugu kaalmeeyow dha ilaahay calaa albiri samafalka isugu kaalmeeya iyo wataqwaa taqwada, walaa tacaawanuu ha isugu kaalmeyna calaa alismi dembiga iyo waalcudwaani dulmiga, wataqu llaha la ka cabsadow dha ilaahay in allaha alla shadiidu lciqaabi ciqaabkiisa inuu daran yahay weeye. ayadda hadda meeshaan aynu ka gelayno ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kula khidaabayaa mu'miniinta, ayuu ilaahay kula khidaabayaa. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenow laa tuxiluu ayuu dha ilaahay ha xalilana oo ha bannaysana weeye shacaa'ir allaahi ilaahay diintiisa waxa lagu aqoonsado jamcu shaciirati weeye macaalimu diini waaye waa weeye ugaarsi oo la ugaarsado iyadoo muxrim la yahay masalanba. maxaa yeele haddaan ilaahay markuuna soo dhahay waxaa laydiin xalaaliyay bahiimatul ancaam waa u dhahay ilaahay ilaa maa yudlaa calaykum markuu dhahay kabacdi gayra muxili saydi waantum xurmuu kale. marka hadda waxa weeye saydkaas ugaartiisu waxay kamid tahay waxa ilaahay diintiisa lagu aqoonsaday taxriimkooda marki muxrim la yahay, taas ayaa kamida iyo qayrkeedaba weeye, taas iyo wixii maaragtay ilaahay uu xarimoo dhan ayaa kamida weeye. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala laa tuxiluuha xalilana oo ha bannaysana shacaa'ir allaahi ilaahay diintiisa waxa lagu aqoonsado ha bannaysana macaalimu diinihi waaye alcalaamaat addaala calaa diinihi weeye ma'muuraadka yaa kamida manhiyaadka yaa kamida macnaha waxa weeye ha fuudaysana waxa ilaahay diintiisa lagu garta weeye waxa ay yihiin weeye. hadda marka waxa weeye ugaarta keligeed maahanoo wixii allaala wixii ilaahay diintiisa xurmadooda lagu gartay in xurmadooda la dilaacayo ma banaano weeye, saasaa markaasaa la leeyahy. sidaa markuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala haddana wuxuu yidhi wala shahrow dha ilaahay bilihina ha bannaysanow dha ilaahay alxaraama oo xurmada lahay dagaal aad ku dagaashaan. aayaddan gadaalaanu ka sheegaynaa dagaal lagu dagaala bilaha isulxurumkaana ha bannaysana, wala alhadyi hadyigina ha bannaysana waxa xaramka loo soo hadiyeeyo oo nimcoolay ha bannaysano ha u tacarudina weeye, wala alqalaa'ida qoor xiryaalkina ha bannaysanow dha ilaahay xalilana jamcu qalaadatin weeye waxaa loola jeedaa maa kaana yuqladu bihi min shajar alxaram xaramka geedihiisa xoolaha hadyiga ahoo la keenaayo xaramka ayaa waxaa lagu xiri jiraa layidhi xaramka geedihiisa la yaqaano ayaa lagu xiri jiray si waxa weeye xoolahaasu ay aamin u noqdaan oo loo ogaado in xaramka loo wado. waxaa laga wadaa xoolaha soo banbixina iyo asxaabtoodaba walaa aamiinow ilaahay kuwa u qasdaanaha banaysana albayta beytka alxaraama oo xurmada leh oo la dagaalamina yabtaquuna xaal ay dalbayaan fadlan fadli ay dalbayaan risqiyaa loola jeedaa min rabbihim xagga rabbigooda ay ka dalbayaan iyo waridwaana raalli ahaansho oo ilaahay rule ay ka dalbayaan siday igu sheegaan zacmigooda faasidka. Marka hadda aayaddan xukunkeedu waa mansuuka leyd, waxaa laga waramayaa sidii arrintu ay aheeday waktigii intaan mushrikiinta aan laga xarimin oo haddii ilaahay waxaan ugu tegi doonaa suuratu bara ayaan ugu tegi doonaa ya ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabuu lmasjida alxaraama bacda caamihim haada. Aayaddaasu intaysan soo degin waxaa xaramka imaa jiray dad mushrikiina oo markaasi cibaado sida ayay ictiqaadkoodu yahay soo aadaayo oo haddii ilaahay yidhaahdo aan suuratu laxraab iyo ugu tegi doono rabbuna waxa weeye maalinta iyagoo qaawanay beytka dawaafi jireen naaguna habeenkii ay dawaafi jireen. Marka dadka noocaasa ilaahay wuxuu leeyahay bilaha horta xurmada leh dagaalka ku banaysana ayadana waxaa lagu nasakayaa waqaatilu mushrikiina kaafatan kama yuqaatilu kaafa, hadyigana waxa weeye qoladan hadyiga ay wataan ayaa loola jeedaa iyo waxyaabaha qalaa'idaasoo xoolaha waxay ku calaameeyeena asxaabtooda asaabanaya iyo kuwa u qasdaaya baytulxaraam oo dagaalka ku samayna ayagoo fadli dalbaya macnaha risqigaa loola jeedaa xagga rabbigooda ka dalbayo tijaaro u socda ama sarrillo oo beytka ilaahay wax kasoo halay isleeyihiin zacmigooda macnaha caqiidadooda faasidka asaa keenaya. Haddana ilaahay wuxuu uri wa idaa xalaltu markaas xalaal noqotiin oo ixraamka xalaal noqotiin fastaajuu ugaasada, amarkaasu amru ibaaxo weeye, maxaa yeela waxaa haddana lakasoo xarimay markaan muslimiinnahay inaan wax ugaasano. Walaa yajrimannakum yuusan idinku xambaarin ow ilaahay shana'aanu qoomin qoom caradooda qoom mushrikiinta waxa weeye waasay u diideen rasuulka calayhi salaam iyo asxaabtiisa xaramkay u diideen. Marka markaad xaramka qabsateen carada qoladaas u qabsanayaysan idinku xambaarin an saduukum liadi an sadu amba in saduukum idin jeediyeen canil masjidi masjidki alxaraam oo xurmada an tacdudu inaad ku xadgudtaan oo hadilin o dhan wa tacaawanuu isugu kaalmeeya calaa albiri samafalka iyo wataqwaa taqwada walaa tacaawanuu isugu kaalmeeyna calaa ismi dembiga udha ilahay macaasida iyo walcudaani dulmiga wataqu llaha alla ka cabsada in allaha alla shadiidu ciqaabi ciqaabkiisa aduhu daayan yahay wey qofka kalaaba. Marka casharkeena intaasuu ka egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam. Bismi illahi raxmaan raxiim. Casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda saddexaad oo suuratu lmaa'ida ka mid a. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay waxyaabihii oo shacaa'irta ahaay oo xaramka la keenaayey ama laga bixinaayey iyo bilihii ashhuurulxurumka ahaay oo dagaalka layska xarimay sida aayaddaas axkaamteedu aheeday ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramay. Oo alleh wuxuu soo yidhi subxaanahu watacaala isagoo muuminiinta la khidaabaayo kuwa alle iyo rasuulkiisa rumeeyeenow ha bannaysanowdha ilaahay oo ha xalilana ilaahay shacaa'irtiisa, waxa ilaahay diintiisa lagu aqoonsado xurmadooda ha bannaysanow dhahay. Oo masalan ba ay ka mid tahay ayadoo qofkii muxrim uu yahay inuu ugaadsado bilaha xurmada lana ha bannaysanow dhahay dagaal aad ku dagaalantaan, hadyigana ha bannaysanow dhahay waxa xaramka loosoo hadiyeeye oo nimcooleya ha uban bixina weeye. Qalaa'idda ayadaa ha xalilanow dha ilaahay, waxaan soo marnayoo waxa weeye maa kaana yuqladu bihi min shajar alxaram weeye, waxa markaasi qoorta loo geliyey geedaha xaramka si waxa weeye aamin ay u helaan oo loogugu aqoonsado ha uban bixina weeye ayada iyo asxaabteeda u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. Haddana ilaahay ha xalilanow dha ilaahay kuwa beytka xaraamka baytulxaraam u qasdaaya oo dagaal ha ku qaadinow dha ilaahay waa qulwooyinka kufaarta ahay adinkoo ayagoo dalbaayo dhahay fadli dalbaayo risqi raadinaayo xagga rabbigoodoo tijaara raadinaayo iyo rillo sida ayaga maaragtay yaa zacmigoodu uu yahay faasidka. Markaad xalaal noqotiinow dha ilaahay ood ixraam ka xalaal noqotaan ugaarsada ayuu dha ilaahay amarkaas amru ibaaxa u ahay. Haddana yaysan idinku xambaarin oysan idinku kallifinow dha ilaahay qoon cara aad u qabtiin ood u caraysan tihiin arrintuna ay tahay inay idinka jeediyeen masjidulxaraam inaad ku xadgudutaan oo dil iyo kayrkiisu aad ku samaysaan. Isugu kaalmeeyow dha ilaahay beriga isugu kaalmeeya ismun jaamicun likulli khayr weeye waxa laydin faray ficilkooda isugu kaalmeeyow dha ilaahay taqwada isugu kaalmeeya oo wixii laydinka reebo kahara haysuu kaalmayna war ilaahay dembi haysuu kaalmayna macaasi iyo dulmi haysuu kaalmayna war xuduudda ilahay laga gudbo. ilaahay ka cabsada u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala oo xaqaabka alla ka baq oo alla adeeca, in allaha shadiidu lxiqaab yuu ilaahay, alla ciqaabkiisa miyuu daran yahay weeye qofkii ilaahay subxaanahu watacaala khilaafa, qofkaas alla subxaanahu watacaala waa ciqaabayaa. marka hadda aayaddan aynu shalay ka soo baxnay xukunkeedu wuxuu ahay mansuuq ayuu ahay, oo marka ilaahay yuuri subxaanahu watacaala axalilana shacaa'irta ilaahay iyo bilaha xurmada leh dagaal aad ku samaysiin waa la nasakhayoo waxaa lagu nasakhay aayatu baraa. saasaa markaasaa la leeyahy. haddana ilaahay wuxuu yuri subxaanahu watacaala hadyiga oo xaramka loo soo hadiyeeyey asagana waxa weeye axalilana waxyaabaha xaramka loo soo hadiyeeyey waa samarkii lagu xambaaraa la yidhi hadaaya alkufaara la yidhi, hadaaya alkufaar markii la yidhaahdo waa mansuuqa la yidhi, maxaa yeele ilaahay waxau dhahay falaa yaqrabu almasjida alxaraama bacda caamin haada, dagaalkana waa sawdha ilaahay faqtulu lmushrikiina xaytu wajadtumuhum. kolka waxaa la yidhi sababta aayadda tan waxaa la sheegay baa la yidhi nin oo maaragtay aa kamida bani rabiica niman la yidhaahdo oo la dhihi jiray baa la yidhi xadam turays ibnu hindi ayaa waxaa la yidhi wuxuu yimid madiina la yidhi, waa uu kasoo tegaa la yidhi fardihiisi iyo maaragtay ciidamadiisi ayuu kasoo tegay baa la yidhi, rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ayuu keligii ku yimid baa la yidhi, nabiguna calayhi isalaatu wasalaam horay ayuu maaragtay ugu sheegay asxaabtiisa ugu sheegay ninkaas inuu imaanayo. markaasuu nabigu wuxuu dhahaa leeyay calayhi isalaatu wasalaam alwajhu wajhu kaafirin waalqafaa qafaa raajinow qaadirnow, ninkan wejigiisu wuxuu leeyahay weji gaalo uu leeyahay, haddana waxa weeye qoortiisu waxa weeye nin qaadirhoo dhagaxow ah qoortiisa uu leeyahay. nabiga markuu gaaray calayhi isalaatu wasalaam waxa uu dhahay baa la yidhi maxamedow maxaad nafaraysaa, markaasuu rasuulku dhahaa la yidhi calayhi isalaatu wasalaam shahaadatu an laa ilaha ila allah wa ana muxameda rasuulullah wa iqaami asalaah wa iitaa izakaa. markaasuu dhahay baa la yidhi way wanaagsan tahay hase yeeshee waxaan leeyahay aniga dad madaxa ayaan qabaa ayaga ka sokana go-aan ma gaari karo, walaxaana laga yaabo hau dhahay inaan maaragtay aan islaamo oon markaasi ayaga u tago. waxaa la yidhi markoo baxaa la yidhi ou nabiga ka tegay calayhi isalaatu wasalaam wuxuu kaxaystay baa la yidhi qayb dhan xoolo badan oo waxa weeye reer madiina ay lahaayeen oo ariga iyo geel isugu jira ayuu kaxaystaa la yidhi, maxaa yeele ninkan nabiga markuu u imaanay calayhi isalaatu wasalaam saan uruu soo sheegnay wuxuu kasoo tegaa la yidhi farda iyo maaragtay ciidan fara badanoo watayo meel uu ku soo qabsadaa la yidhi, marka wuxuu doonayay inuu khadeeco uu sameeyo nabiguna waa sheegay calayhi isalaatu wasalaam. marka wuxuu kaxaysaa la yidhi geel iyo ari oo reer madiina iska lahaayeen. sanadkii dambe markii la gaaray ayuu yimid baa la yidhi, sanadkii dambe ayuu ninkii yimidaa la yidhi, ninkii la dhihi jiray turay ibnu hindi asagoo kaxayha ayaa la yidhi asagoo wadaa la yidhi geeli uu dhacay iyo arigu uu dhacay. markaas haddana waxa weeye wuxuu la socday baa la yidhi niman la yidhaahdo bani bakar oo ahaayeen nimankii nabigeenna calayhi isalaatu wasalaam xulafada la ahay, asxaabta nabigu waxay jeclaadeen baa la yidhi calayhi isalaatu wasalaam ninkaas inay qabtaan, markaasa aayaddaanu soo degtaa la yidhi. calaa ayati xaal aayadda tan shalana waynu ka soo warannay waxa weeye aayaddan markii la yidhaahdo kufaarta ayaa loogaga waramaayey qabla intaan la nasakhin waxaa loola jeedahaa la yidhi horta biraha xurmada leh inaan lagu dagaalamin, waxa weeye suuratu lbaqarana waynu kusoo marnay laakiin waxaa lagu nasakhay suuratu baraa aayadaha ku jira. hadyigan isagana waxa weeye hadyu hadaaya alkufaar markii la yidhaahdo ayagana qabla intaan aayadda suuratu bara aysan soo degin sidaasay arrinta ahayd. qaraa'iddan ayaduna saas weeye oo waxyaabo calaamaahoo xoolaha markaasi loo soo hadiyeynayo xaramka amba waxa weeye markii laga xamarka laga tegaayo laga sii wado waxa weeye geeda oo xaramka ukaas oo lagu yaqaano ayaa qoorta loo gelxiri jiray si waxa weeye loo nabadgeliyo. hadday iyaguna markaasi ay yihiin kufaarta xoolahoodii waa sidaas weeye. haddana ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala kuwa beyska uu qasdaaya ayagana waxa weeye ha xalelana oo waxa weeye hala dagaalamina ayagoo dalbaaya risqi xagga rabbigooda dalbaaya oo tijaaro doonaaya waa isla kufaarta weeye iyo rilo sida ayagu sheeganaan weeye. marka hadda waxaasoo dhan markii waxa weeye kufaartay ahaayeen maxaa yeela aayadda intaasoo dhan heebaysa aayadaha lagu reebay oo lagu nahiyey waxaan ugu tegi doonaa hadii ilahay rasuul isu gara oo ilaahay wuxuu dhahay yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabuu lmasjida alxaraama bacda caamihim haada, sanadkii waxay maaragtay haddaa soo degtay oo sagaalaaday soo degtay oo waktigii nabiga calayhi salatu wasalam heshidiisa laga joogay. sanadkii tobanaadna nabigeena calayhi salatu wasalam waa sii uu soo xijiyey xajatu wadaac. marka intii ka horeysay mushrikiintu way imaan jireen xaramka ayagoo markaasi cibaadadoodii baatilka ahayd oo jaahiliga ay samaynaaya, kolka intaan aayadaha la soo degin waxoodii hore oo dhaqankoodii horey la imaan jireen. marka qolooyinka noocaasa ayaa asxaabta laga nahinaya ha taabanaa leeyi. marka intaasoo dhan markii la yidhaahdo kufaarti ayaa loola jeedaa waa sida tawnasulku yahay waxa weeye aya waxaasoo dhan waa mansuuq weyn. haddana ilaahay wuxuu yihi waidaa xalaltum, markaad xalaal noqotiin waxaynu soo marnay ilaahay wuxuu dhahay subxaana wa tacaala uxilat lakum bahiimatu lancaami ilaa maa yutlaa calaykum gayra muxili sayidi wa antum xurumu ilaah. in waxa weeye ugaartu aysan banaanayn qofku isagoo muxrima, haddii muxrimnimaa laga baxo ayaa ilaahay wuxuu leeyahay waidaa xalaltum, markaad xalaal noqotiin ood ixraam ka xalaal noqotaan fasdaaduu ugaarsadow ilaahay fasdaaduudaa marka waxay noqonaysaa amru ibaaxo weeye. qofkii rabaa ugaarsanaya maada waajibna maahan sunano maahan weeye. haddii waxa weeye muxrima laga baxo ugaarti waa la ugaarsan karaa. haddana alla wuxuu yihi walaa yajrimannakum, yowsan idinku xambaarin shana'aanu qoomin qoon caradooda an saduukum, liajli an saduukum ay idin jeediyeen daraaddeeda can ilmasjidi masjidka idinka jeediyeen alxaraam oo xurmada lahay an tactaduu inaad ku xadgudutaan oo qadli iyo kayrkiisa ku samaysaan. taas iyadana waxa weeye xarada noocaasa dadkaa inaad u wax yeelaysaan yaysa idinku xambaarin buu dha ilahi subxaana wa tacaala. marka taasaa la diidayaao markay islaameen walaalihiin waa leeyahay ha u banbixina, maxaa yeele dadku mar hadday islaamaan oy muslimiin ay yihiin waxaa loo baahan yahay wixii hore waa in layska halmaamo oo markaasi islaamka ayaa baabiyey. alla wuxuu yihi haddana subxaana wa tacaala isugu kaalmeeya biriga isugu kaalmeeya wixii laydin faray inaad fashaan, taqwadana isugu kaalmeeya wixii laydinka reebay kahara weeye. walaa tacaawanuu ha isugu kaalmaynow ilaahay cala alismi, dembi ha isugu kaalmayna macaasi, macaasi in laysugu kaalmeeya waa shay dembihoo weyn oo xaaraam weeye. iyo walcudwaani ul ilaahay, xadgudub weeye, xuduudda ilaahay oo lagu xadgud. wataqullaaha, alla ka cabsadow ilaahay, taqwada waxaa loo soo celcelinaya waa laysku ta'kiidinayaa. ilaahay ciqaabkiisa ka baqa waa alla adeec weeye, in allaha alleh shadiidu lciqaabi, ciqaabkiisa alihu darayn weeye oo ilaahay subxaana wa tacaala qofka kalaas alla waa ciqaabaya. aayadda hadda meeshaan aynu ka gelayno waxaa ilaahay subxaana wa tacaala suuradda bilowgeeda uuna soo yiri uxilat, ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala uxilat lakum bahiimatu lancaami ilaa maa yutlaa calaykum ilaah, waxaa laydiin xalaaleeyey nimcoolayda xoolaheeda ilaa midka laydinku dul akri doono maahe. marka hadda waxyaabihii haddana laku akrinaayo oo lasoo istisnooday ayaa ilaahay subxaana wa tacaala aayaddan noogu sheegaya. meeshaan waxaa laga gudagelayaa markaas wixii markii hore ijmaal loo sheegay duurduur ayaa la bayaaninayaa oo aayaddii hore oo suuradda bilowgeeda ilaahay noogu sheegay. marka hadda meeshaan waxaa lagu sheegayaa aayaddan kow iyo toban shay oo layska xarimaa lagu sheegayaa. kow iyo tobankaas layska xarimay, toban waxa weeye madcuumaad weeye, wax la cuno waaye toban, midna waa kayru madcuuma waxay noqonaysaa waa midda ugu dambaysa wa an tastaqsimuu bilaslaami, inta kaleentoodna toban waa madcuum, midna waxa weye waa kayru madcuum. tobankaasaa lagu sheegayaa waxyaabaha laysaga xarimay. xurimad waxaa laga xarimow dha ilaahay calaykum durkiina almaytatu, maytadi ayaa laydinka xarimow dha ilaahay. xurimad waxaa laga xarimow dha ilaahay calaykum durkiina almaytatu, maytadi ayaa laga xarimay. iyo wadamu dhiigga ayaa laydinka xarimay. Horrimad waxaa laga xarimo ud ilaahi subxaana watacaala calaykum warkiina muuminiinow almaytatu maytadiyaa laydinka xarimay, baktiga wey. hadda marka sidaas loo leeyahay, maytada waxaa loola jeedaa cunitaankeeda ayaa laydinka xarimay, waxaa la radinahaa layidhi jaahiliyatu lcarab wey. maxaa yeele jaahiliyatu lcarab waxay yidhaahdeen sida ilaahay uu noogaga sheegi doono oo insha allahu tacaala uu tegi doono suuratu lancaam, waqaaluu maa fii butuuni hadihi lancaami khaalisatu lidikuurina wa muxaramun calaa aswaajina wain yakun maytatan fahum fiihi shurakaau yidhahdeen. bayaanka xaggaasan uu tegi doonaa waxay yidhaahdeen ancaamtan xoolahan waxa caloosheeda ku jira oo uurkeeda ku jira waxay khaalis u yihiin raggeenna, waxaana laga xarimay haweenkaa laga xarimay. haddii laakiin mayte uu ahaado neefkaanu neef uu dhalo wax mayda uu dhalo, rag iyo haweenba waa iskula jiraan. marka inay maytada cuni jireen ayaa ilaahay noo sheegaya. haddana mushrikiinta waxaa lagu radinayaa, waxay yidhaahdeen maytada cunitaankeeda mutlaqanba way banaan, saasay yidhaahdeen. maxaa yeele insha allahu tacaala suuratu lancaam ayaa iyadana wararkaas waxay ku dheenaa uu tegi doonaa. maytada ayaa laydinka xarimo u dhaha ilaahi subxaana watacaala, wax markaasi iska dhintay ayadoo dakaato oo sharciya aan la gowricin, amase waxa weeye marka horeba dakaato sharciya aan loo jirayn, iyo wadamu dhiiggii ayaa laydinka xarimo u dha ilaahay, dhiiggii yaa laydinka xarimay. dhiiggaan waxa weeye damka la yidhaha damul masfuux, waa dhiigga saa'ilka oo neefka markii la bireeyo dhiigga waxa weeye kasoo boodaa ayaa loola jeedaa. dhiiggaas isagana xaaraan weeye. culummadu waxay yidhaahdeen aayaddan tartiibkeeda sida hadda maaragtay loo tartiibinaayo ayaa waxa weeye oo waxyaabahan muxaramaadka loogu sheegaayo shayba waxa weeye shayga uu ka horreeyo waa ka mallaro badan, waa ka dhibaato badan. xurimad waxaa laga xarimo u dha ilaahi calaykum gurkiina almaytatu maytadi iyo wadamu dhiigga ayuu dhahay. dhiiggan waa damul masuuxa oo suuratu lancaam noogu imaan doona, ilaa an yakuuna maytatan ow daman masuuxan waan ku tegi doonaa haddii ilaah yidhaahdo. midka waxa weeye kayrulmasuuxa sida beerka iyo kelida iyo damka oo baaqiga ka ah xuruuqda neefka ilbihiisa, kaasu daahir weeye, cunajiisna waa banaan taadi. iyo walaxmul khinziiri doofaarki hilibkiisa u dha ilaahay, iyo walaxmul khinziiri doofaarki hilibkiisa, haba la gowraca haddii la rabo waxba ku dhiibta maayo, gowrac iyo gowracaan isu midi waa dhammaantiisi jaas waay. waxa weeye saasaa culummada dhan isku waafaqsan, walaxmul khinziiri doofaarka hilibkiisa. hadda waxa weeye doofaarka hilibki baa la sheegaa la yidhi, hilibka waxaa loo sheegaa la yidhi hilibka isagaa mucdamu lmaqsuud ah, waxa loo qasdaayo ayuu ugu weynyahay. marka maadaama mucdamu lmaqsuud isagu uu yahay ayaa la sheega mooyaane kulligiis doofaarku xaaraan weeye. waxa weeye ahlulmadhab oo dhan saasay isku waafaqsayin. imaam maalikiya waxau qabaa kaliya waxa weeye tintiisa markay ka go'do tintaasu nijaas maana uu leeyahy, laakiin wax ku waafaqsan uma jiraan. iyo wamaa fii uhilla loogu sawdeeyo u dha ilaahay liqayri illaahi ilaahay kayrkiisa bihi maas, iyo wamaa fii uhilla loogu sawdeeyo u dha ilaahay liqayri illahi ilaahay kayrkiisa bihi maas, lian duriixa calaa ismi kayrihi weeye ilaahay magiciisa magacaan ahayn lagu gowracaa weeye. sidii waxa weeye jaahiliyadu ay samayn jireen ihlaalkaana waxa weeyaale rafcu sawt, sawtka oo la kor yeela. marka sida daahirkaana waxa weeye wamaa uhilla liqayri illaahi laamtaanu bimacna alba' weeye, ba'duna bimacnaa cinda weeye, macnaha waxa weeye wamaa rufica sawtu cinda zakaatihi bikayri illaahi, saasaa laga wadaa. wixii waxa weeye sawt la kor yeelo marka la gowracayo agteeda bikayri ismi kayri illaahi ilaahay magiciisa magacaan ahayna lagu gowraco weeye, masalan ba inuu yidhaahdaa weeye bismi llaata waalcuzza waalhubal oo kale, carabtii jaahiliyadii waxay yeeli jireen markay xoolaha gowracayaan waxay ku gowrici jiraa asnaamtooda magacaantooda, ilaahayna waa soo dhahay walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismu llaahi calayhi wa inahu la fisqun. waxaa la yidhi haddii qofku ou jamciyo isinka ilaahay iyo ismu kayrihi yaa layidhi, isinka ilaahay yaa qaalid noqonaa yaa layidhi, waana la cunaa haa lianahu yacluu walaa yuclaa calayhi wey. laakiin waxaa la yidhi arrintaanu waa marka ay ka dhacdaa la yidhi nin kitaabiya markay ka dhacdo, oo ninka kitaabigaahu waxaan ku tegi doonaa haddii ilaahay ahlu kitaabka dagiixadoodu inay xalaal tahay, haddii midkan kitaabigaahu isinka ilaahay iyo ismu kayr ilaahay oo iskula kulmiyo ayaa isinka ilaahay iyo kor noqonayaa. laakiin qof muslima hadduu waxa weeye isinka ilaahay iyo isin kale uu ku gowraco mursad ayuu noqonayaa, dabiixadiisuna xaaraam weeye, taasay noqonaysaa weeye. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, iyo wamaakii uhilla loogu sawdeeyey liqayri illaahi liismi kayri illaahi, ilaahay isinkiisa kayrkiisa bihi maahu ilaah, iyo walmunkhaniqatu yowdha ilaahay tii la ceejiyey, iyo walmunkhaniqatu tii la ceejiyo yowdha ilaahay. almaytatu khanqan weeye, waa midda macnaha ku dhimatay, ceega ku dhimatay oo la ceejiyey ama la xamsiyey. jaahiliyadii waxay samayn jireenaa layidhi carabtu sida waxa weeye way ceeji jireenaa layidhi, markii ay dhimato ayay cuni jireen baa layidhi. ilaahay subxaanahu watacaala taas ayuu xarimay. iyo walmawquudatu yowdha ilaahay tii la garaacay, iyo walmawquudatu tii la garaacay, almaqtuulatu larban weeye, iyo waxa weeye neefkii garaac lagu dilay oo waxa weeye sidii loo garaacayo saas ku dhintay weeye. waxaa la yidhi jaahiliyada carabtu sida way garaaci jireen baa la yidhi, ul iyo wixii lamid ay ku garaaci jireen markay dhimato ayay cuni jireen aa la yidhi. marka neefkaas waxa weeye la garaacay oo saas ku dhinta oo larbadaas ku dhintay xaraam buu noqonayaa isaguna. iyo walmutaradiyatu yowdha ilaahay sii salwatay, iyo walmutaradiyatu sii salwatay, waxaa laga wadaa assaaqidatu min culuwin ilaa suflin famaata, neef waxa weeye meel saraysa kasoo dhacay oo meel hoosaysa kusoo dhacay. sanaba waxa weeye guri uu kasoo dhacay, daar uu fuulay, ama derbi uu kasoo dhacay, amase waxa weeye ceel ayuu maaragtay ahu ku dhacay oo maaragtaas ku dhacay, meel ayuu kasoo dhacay, kolkaasuu saasuu ku dhintay weeye. kolka ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, iyo walmutaradiyatu yowdha ilaahay sii salwatay, waa neefka noocaas oo waxa weeye meel saraysa kasoo dhacay oo meel hoosaysa ku dhacay, isagana waxa weeye cunitaankiisu waa xaaraan weeye, waa xaaraan buu noqonayaa weeye, xaaraan ayuu noqonayaa. iyo wannadiixatu yowdha ilaahay subxaanahu watacaala, iyo wannadiixatu yowdha ilaahay sii la hersiyey, iyo wannadiixatu sii la hersiyey yowdha ilaahay. almaqtuulatu binadxin ukhraa lahaa weeye, laba neef ayaa ishersisay, markaasaa waxa weeye mid ayaa hersi lagu dilay, kaa isagana waxa weeye xaaraam weeye cunitaankiisa, waa faciila oo bimacnaa mafcuulaa weeye. iyo wannadiixatu sii la hersiyey yowdha ilaahay, iyo wamaa kii akala sabucu dugaartu ay cunto udha ilaahay, iyo wamaa kii akala sabucu dugaartu ay cunto udha ilaahay, neef waxa weeye dugaagu ay cuntay, dugaag ayaa cuntay, ilaa maa kii mooyaane dakaytum aada gowracdeen udha ilaahay, ood ruux ku haleeteenoo ashyaadan ka mid a oo aada markaasi gowracdeen. hadda ilaa maa dakaytum, inta hadda lasoo sheego dhamay u joogtaa, wixii markaasi waxa weeye xayawaankii oo xalaasha ahay ayaa loola jeedaa. marka hadda waxaana loola jeedaa munkhaniqadii iyo mawquudadii iyo mutaradiyadii iyo nadiixadii iyo wamaa kii akala sabucu dugaarta ay cuneen, intaasi u joogta. ilaa maa dakaytum, wixii aada gowracdaan mooyaane oo aada markaa ruux ku haleeshaan oo ashyaadan hadda lasoo sheegaa oo marka saas isku gowracdaan, neefka waxa weeye waa la ceejiyey ama waa la garaacay ama waxa weeye meel ayuu kasoo dhacay ama waa la hartiyey ama dugaagaa cuntay, markaas waxaa lagu soo gaaray ruux ayaa lagu soo gaaray, oo ruux ayaa markaasaa ku baaq ah weeye, maca baqaa'il xayaati waxaa la rabaa xayaato oo mustaqiro ah oo sugan in lagu xaliilo weeye. waxaana loo shardiyaa haa layidhi, waxaa la shardiyaa neefkaan marka waxa weeye markii la gowraco uu xalaal noqonaayo waa markii waxa weeye xayaato oo mustaqira ay ku jirto oo sugan. xayaatada mustaqiraha waxaa shardiyaa layidhi waxa weeye ikhtiyaaru ifsaar weeye, ikhtiyaaru ifsaar waxa weeye inuu ikhtiyaarkiisa wax ku fiirinayo, oo markuu meel fiiri tago ikhtiyaarkiisa uu ku fiirinayaa. haddana waxa weeye ikhtiyaaru nutqi waxa weeye inuu ikhtiyaarkiisa uu ku dhawaaqaayo. haddana waxaa shardiyaa layidhi in markaasi waxa weeye ikhtiyaarkiisa waxa weeye uu ku xarakoonayo, ikhtiyaarkiisa uu ku dhaqaaqaya, ikhtiyaarkiisa ayuu maaragtay wax ku arkaaya, ikhtiyaarkiisa uu maaragtay ku dhawaaqaya. haddii marka waxa weeye intaas laga haayo ayaa markaa la dhihi karaa xayaato mustaqiraha ku jirta, laakiin hadduu ku sugan yahay xarasu xarakatu lmajbuuc, leeb la gowracayoo kale oo markaasi rafanaayo, asagoo rafanaayo haddii waxa weeye la bireeyo oo birta saas loo raaciyo, waxa weeye xaaraan weeye. sidaasaa la leeyahy. marka hadda madhabta imaamuna ashaafici sidaas ayay qabtaa weeye, iyo madhabta imaamu maaliki, inkastoo hadda qowl imaamu maaliki uu uga duwan yahay, uu leeyahy markaasi laabudda min istiqraar alxayaati maca cadami infaadi lmuqaatiri weeye. calaa ayati xaal, culummada kaleentoodna waxa weeye saas ayay maaragtay imaamu axmed riwaayad ayuu ku waafaqsan yahay imaamu shaafici, waxa weeye shayga markii waxa weeye xarakatu majbuux uu gaaro markaasi waa xaaraan weeye. laakiin waxaa la rabaa qabla intuusan gaarin xarakatu lmajbuuc in markaasi isagoo intaasoo xayaato mustaqara ay ku jirto in la gowracaa loo baahan yahay. waxaa dhici karaysa dadka qaarkiis neefkii oo markaasi sii dhimanayo xarakatu lmajbuuc ku jira oo lugta sii taagaayo inay markaasi midi ay raacsiyaan, xaaraan buu noqonayaa. waxaa shardiya neefkan xaraato mustaqaraana ku jirto oo iskiisa u dhawaaqaayo, iskiisa oo wax u fiirinaayo, iskiisa waxa weeye oo u dhawaaqaayo, saasaa ahay macnaha oo waxa uu samayhayo dhan inay ikhtiyaar uu ku samaynayo. laakiin ikhtiyaar la-aan hadduu wax ku samaynayo intaasoo dambiduuni ikhtiyaar ay ka tahay, xaaraan xaaraan buu noqonayaa. iyo wamaakii dubixa lagu gowraco dhayraahay cala nusubi, calaa ismin nusubi weeye sanamyaalka magacooda lagu gowra, iyo wamaakii dubixa lagu gowraco dhayraahay cala nusubi sanamyaalka magacooda lagu gowra, waxa weeye wixii lagu gowracay nusubta weeye ismu sanam aa lagu gowracay, calaa dalika almajbuuc weeye, oo sanam magiciisa ayaa lagu gowracay, xaaraam weeye. kolka waxay noqonaysaa haa la yidhi ismu sanam in lagu gowraco, dukira ismu sanam ayaa lagu sheegay, calaa dalika almajbuuc weeye. haddii waxaa la yidhi qof muslima ou sameeyaa la yidhi, oo weli ou u sameeyaa la yidhi, oo weli markaasi magiciisa uu ku guuro, markaa ismi weliyi fulaan uu yidhahdo, haddana waxa weeye sidii ilaahay loogu dhawaado oo ugula dhawaanayo murtad uu noqonayada iyo xadiisuna waa xaaraan. laakiin waxaa la yidhi haddow dabxigaas ilaahay ula qasto oo ilaahay bisinkiisa uu ku bireeyo, sababgana waxa weeye weligaas oo u niyeysa ilaahay uu ka sawaabiyo ama qof kasta oo muumina, waxa weeye saas waa banaan taaliya, saasay noqonaysaa. oo waxaa loo kala qaadayaa waxa weeye haddii qofkan isinkiisa marka bismi fulaan lagu gowraco oo markaasi haddana sidii ilaahay loogu taqarubo loogula taqarubo, markaas qofkaas waxa u noqonaya murtadi bixadiisa xaaraan weeye. laakiin sida haddaan dadkan muslimiinta oo ay samaynayaan oo waxa weeye neefki waxa weeye bismillahi raxmaan raxiim lagu gowracayo, ilaahay magiciisa lagu gowracayo, sawowgana dadkaas loo niyeysanayo, sadaqa looga dhigaayo, taas waxa weeye jaa-is waayo, waana banaanta axaadiis badanaana loo helayaa taas oo kusoo aroortay. iyo wa an tastaqsimuu inaad ku qayb dalabtaan ayaa laydinka xarimowd ilaahay bil aslaami leebyaalka, wa an tastaqsimuu inaad ku qayb dalabtaan ayaa laydinka xarimowd ilaahay bil aslaami leebyaalka, jamcu zalaam weeye, waxa weeye leebyaal oo waxa weeye baal aan lahaynin isla marka birna aan lahayn, waxay ahaa jirtaa ilaslaamtaan kacbada ayay aali jirtaa layii todobay eedaad cinda saadin alkacbati, kacbada kuwa ka adeega ayay ag aali jirtaa layii, waxaa ku qoraa jiraad calaamooyin way ku xuquntami jireen baa layii. kolka ninku hadduu doonaayo safar ama inuu guursado uu doonaayo amba inuu howlo qabsado uu doonaayo, waxa uu imaa jiraa nimankaas sadanada kacbada joogaa jaahiliyadii, markaasaa waxa weeye leebyaashaas ayay u hogi jireen, sida hadda dadkan waxyaabaha baktiya nasiibka loo yaqaana ay u sameeya u hogaayaan. haddii marka waxaa mid ku qoran baa layii amaranii rabbi, mid waxaa ku qoran nahaanii rabbi, mid waxaa ku qoran ligayrika, mid waa quflunaa ku qoran, mid walba waa calaamooyinaa ku qoran. haddii waxa weeye loo hogo oy usoo baxdaa layidhi amaranii rabbi, hawshii uu ku dhaqaaqayaa, hadday nahaanii rabbi usoo baxdane waa ka jawsanayaa, gayrka ahay usugnaata haddii la yidhaahdane aniga shugul ku madiyuu leeyahy, haddii waan qufli la yidhaahne waa lagu celinayaa. waxyaabahaasay samayn jireen oo jaahiliyadi ay samayn jireen, marka waxyaabahaasay kusoo xuguntami jireen oy markaasi sharci ka dhigan jireen, taas iyagana waxa weye waa laydinka xarimow dha ilahi subxaana watacaala. dalikum kiinaas lasoo sheegow dha ilaahay fisqun daaca kabax weeye, dalikum kiinaa lasoo sheegow dha ilaahay fisqun waa daaca kabax, khuruujun cani daacati weeye. marka hadda waxyaabihii muxaramaadka ahay waa lasoo sheegay, iyadoo markaasi waxa laga istisnoonana ay galaal ka imaanayaan. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala alyowma maanta yeyse aladiina kuwa way quuseen kafaruu kufriyey min diinikum diinkiinay ka quuseen in waxa weeye diintiina akari dawdaan ayay ka quuseen ul ilaahay alyowma maanta ul ilaahay yeyse aladiina kuwa way quuseen ul ilaahay kafaruu kufriyey min diinikum diinkiinay ka quuseen inaad ka hidawdin weeye markay damci jireen arrintaas weeye markii waxa weeye quwada ay arkeen islaamka aayaddan marka waxay kusoo dirtaa la yidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam sanadkii oo xajatulwadaac ahayd oo sanadku tubanaa isagoo carafo taagan ayaa aayaddan soo dirtaa la yidhi oo markaa asxaabtii soo khudba akrinaayo ayay soo dirtaa la yidhi kolka hadda waxay ahayd baa la yidhi maalin jumca nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu noolay baa la yidhi aayaddan bacdigeeda siddeetan iyo kow maalmood baa la sheegay iyuu noolay marka maalintaasay soo degtay oo xajatulwadaac iyo ayay soo degtay aayaddan waxaa ilaahay marka subxaanahu watacaala uu leeyahay alyowma maanta ul ilaahay yaisa aladiina kuwa way quuseen kafaruu kufriyey min diinikum diinkiina waa ka quuseen inaad ka hidawdaan maxaa yeele marka hore damac ayaa ahay jiray marka haddii meeshii qaacidadooda ehdoo maka la qabsaday islaamkina meel walba uu maaragtaya kusii socdo oo awood uu yeeshay quusasho weyn ayaa ku dhacdaa leeyay marka qadarkeena intaas ayuu ku eg yahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu